تل دیوی محبت راولی طالبان سپین قانون شرعات راولی تل دیوی محبت راولی قانون شرعات راولی نامنی دبل چا واک اختیار پا وطن ورا کوی زاروی خپل غواخیدتن نامنی دبل چا واک اختیار پا وطن ورا کوی زاروی خپل واخیدتن تاریکا دا نبی پا ملت را قانون شرعات راولی تل دیوی محبت راولی طالبان سپین قانون شرعات راولی دیوخ دخمنا نکړل ډیر ور خطا سپر ځکه شومات په نصرت د الله د دیوخ دخمنان نکړل ډیر ور خطا سپر ځکه شومات پنسرات دا اللہ انشاءاللہ نور بس پین امارات راولی طالبان سپین قانون شارعات راولی تل دیوی محبت راولی طالبان سپین قانون شارعات راولی یاتیمان برا پور تاکلی سر لاغریوان پخندا بشی بیا شیتر بهجران یاتیمان پر پور تکڑی سر لگریوان پخندا باشی بیا شیتر بهجران زر تر زر بجوان تون دا الفت راولی طالبان سپین قانون شارعات راولی تل دیوی محبت راولی قانون شارعات راولی دا غمونو پزای باوی بیا خوشالی دخت غرونا براوڑی رنگین پسرلی دا غمونو پزای باوی بیا خوشالی دخت غرونا پسرلی بهر زای به انصاف عدالت راولی طالبان سپین قانون شریعت راولی تل دیوی محبت راولی طالبان سپین قانون شریعت راولی د پامیر هندو کاش پا جگرو او سپین غر سپین بیرا زر د پامیر هندو کاش پا جگرو او سپین بیرغ بار پان گلیل نور ڈک وزر گیل مانا نور خپل خلافت را شریعت راولی گیلمان نور خپل خلافت راولی طالبان سپین قانون شریعت راولی تل دیوی محبت راولی طالبان سپین قانون شریعت راولی طالبان سپین قانون شریعت راولی